Alam mo, hindi ko kayang sabihin sa'yo kung anong tunay kong nararamdaman. Hindi ko maipakita sa'yo ng harapan dahil sa alam pong hindi pa ito ang tamang panahon. Pero umaasa ako balang araw na matatanggap mo at masasabi ko din sa'yo na mahal na mahal kita. Langit lang ang nakakaalam ng lahat. Langit lang. Nasisisi mo pa ako. Mahirap mang umasa. Sana'y may kakayanan lang ako, napahintuin ang pagtakbo ng oras at ang pag-ikot ng mundo at ng malayang maaming sa'yo. Gusto kita mula pa ng umpisa, kahit taong pa ang namamagitan sa ating dalawa. Alam kong wala pa sa isipan mo ang mga bagay na to. Kahit ako mag-isa, alam ko na madami ka pang makikilala. Mas ihigit pa sa'kin, minamahal kita. Kahit halit lang ang magkakalang nalaman ng puso ko. Ibig lang damdamin, walang iniisip na pagkatalo at ang tanging dahilan para laman ang pasan ay matama sa amatamin sa oo. Na isa kagaya mo na pwede kong tawagin sa panahon na kailangan kita makasama. Iniisip madali lang makabawi sa lungkot at pagkatinga pag ikaw ang nakikita. Di ko maiwas ang umiyak at ang luwa sa mata ko ay tiyak. Unting-unting papatak sa lupa at magsisilbing matamis na alaala, larawan na kupas hanggang sa paglipas ng panahon sa medalyong kong atas ka. Laging mas nanda, pinipilit na makuha. Ngunit bakit ba ganun? Parang di ko totoo. Parang pangalang inukit sa kawayan. Hindi alam mo ano ba ang katibayan. Sa pagganap sa salamig doon mo nalaman na hindi lahat ang bagay na nasisilayan mo ay totoo at dapat mong paniwalaan. Dahil langit lang, oo ang langit lang ang napakaalam ang totoo. Maraming kalaban pero paliwala na. Dahil nagbubulag-bulagan ang mga mata sa aking mga nakikita. Imposible na mangyari talaga ang mga inaangat ko. Labis-labis na nasasabi ko po sa iyong pag-ibig. Pasakin ka at ako nakayakap sa'yong bisig. Pero sadyang merong pagbigin sa aking mga labi na nagigigil. Matagal ko Pagsak na ang makasulirangin. Hindi sa hindi ko kayang kapananan. Pag-aalaga kailangan mo rin. Alam mo hindi ko kaya matiis. Kung maghiwala pa tayo mabilis lang ang aking paghihintay. Ay talaga misis na blay. Ay buhay dablan man ang mga pamatay na pagsubok. Ay hintay hintay ka lang kung kailan muli matutusok ang pananikupido. Ang gusto kong bihag at alipin mo. Aaminin ko sadyang magtampo. Lamang ang damdamin ko sa'yo. Tatangin gamit lang siya naging saksi sa lahat ng bigati. At alam kong sisikatin muli ang araw-araw kita. Makakasama sa lugar ako. Ginhawa lang ang pwedeng mata mo. Ating dalawa, ako'y atat na. Masabi sa'yo na ako ay nagbalik na kahit at dati pa. Mama.